إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. مبوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات كي توفيق برم بتبارك وتعالى كي سنو درس توحيد بني أمل سبق جد كي سنو تيري بوب دي شرح الأصول الثلاثة بو الشيخ العلامة الصالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني سنو بند بي ويسو جسون نن نكت سارو ونغا خمني موي سورة العصر سورو بورم دفكي وني pertange gok alkange gok doomu adama tabina ci ban doomu adama mi nga xamni jeufandikowul waxtom ci likoy jariñ pour al-akhiram ak aduna sulu borom ne alkande goge nak am nañu ci muccu ñata muccu nak ñoy ña nga xamni melokan yi sunu borom tuddu comportement yi sunu borom tuddu jëf yi sunu borom tuddu dafa dajé ci ñoom nek ci ñoom té ba ca jitu ñu gisoon ko mom moy lan al imanu muy ngëm ndax sunu borom dañe illa alladhina amanu ba mu dess ñu gëm mo jitu ngëm gogu nak borom téré bi waxon na la né ngëm kat du mëna taxaw du mëna wër du mëna jup du mëna bax luddul mu téggu ci xam xam ndax yalla kën duko lambatu mango gëm yalla kën duko foratu gëm yalla luñuy fas la diko teye bu deugar teye bobu nak pour mu deugar ah faaw mu teggu ci xam xam lolou motax sunu borom gis nga ba mu joxe terem ay yonant daf len ci tegal ne ben ku melni yahya ya yahya khuzil kitaba bi quwwa muneko jeelal tere bi nga teye ko teye bu deugar téré bi lu ci nekkon ngëm yalla kadhalika munna banu isra'il khuzu ma ataynakum biquwwa lama len jox teye len ko teye bu deugar lan la len jox ngëm yalla jaamu yalla mako kadhalika lu mel nonu waxna ko musa alayhi salatu wassalam kon lolu daf lay won ni ngëm yalla du mbir mu ñuy foratu waye sunu borom mi nga xamni mom lañu wara gëm gëm la mu santane mo tabax ngëm yalla ci xam xam kon jaam yi wara ñoomit jang bobé xam xam gëss ko xam ko tabax ci seen ngëm yalla gannaaw ngëm yalla gogu nak borom téré bi tek ci ñaarel ba comme nako alquran inde muné wa amilus salihat ñu daldi jëf nak ay jëf yu yiw ay jëf yu sel kon gis nga gannaaw bañu gëmé ngëm gu wër ngëm gu dëgër ah dañuy daldi nak taxaw nak ci jëfé du n'importe quel jëf waye jëf yo xamni jëf yu yiw la jëf yu sel la borom téré bi né ay عملوا الأعمال الصالحة من واجبات ومستحبات من يوم دي دانيو جيفي اي جيف يو خامني جيف يو سل لا مو خام نك جيف يو اي وريف لا ولا بوك يو نيو سوب D'accord. Ñooñee kon dañuy nekk ñoo xamanteni ni dañuy góorgóorlu ci warefi, waaye tamit di góorgóorlu ci sunna yi di ko jëfe, waaye nag jëf ja ñu teg ko ci sellal. Loolu lu jar a bàyyi xel la. Ma ngoog sellal jëf, jëf ju sell, jëfu jaam yi. Sunu borom tabaaraka wa taala mooy ki koy nangu, mooy ki koy nangu moom borom bi tabaaraka wa taala. Waaye nag du n'importe quel jëf lay nangu. Ma ngoog sunu borom tabaaraka wa taala la muy nangu ci jëfu jaam yi mooy jëf yu baax, jëf yu sell, jëf yu yiw. Waaw, jëf ju baax mooy ban jëf? Xam nga tey ku ne yaa ngi jëf te yaa ngi jàpp ne sa jëf mooy jëf ju baax. Boo demee ci Inde bi, moom jàpp na ni jaamu bi muy jaamu nag bi, loolu jëf ju baax la. Nga dem ci kiy def vodu, jàpp na ni jinne yi muy jokkool di def vodoom, loolu mooy jëf ju baax. Fu waay nekk rek di def dara, ma nga jàppe loolu jëf ju baax. Waaye déglul borom xam-xami l'islam, ma ngoog nga xool seen njàngale ak seeni leeral pour nga mën a xam, nga mën a identifier lan mooy jëf ju baax. Ku ñuy wax Al-Fudayl ibn Iyad rahimahullahu ta'ala dafa wax, doon firi waxu borom bi tabaraka wa ta'ala, alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwa al-azizul ghafur. Mu ne sa borom mooy ki nga xam ni moo bind dee ak dund. Gis nga ko, loolu lim lay junj bokk na ci mooy temps, diggante dee ak dund. Ngir mu nattu leen kan ci yéen mooy ki gën a rafet jëf, muy jëf ju rafet, jëf ju baax. Ngoog mu ne huwa akhlasuhu wa aswabuhu, mu ne jëf ju baax mooy jëf ji nga xam ni dafa tegu ci yaar yi, mooy jëf ja nga xam ni dafa sell ñeel borom bi tabaraka wa taala, jëf ja gën a sell. Waaye jëf ja nga xamante ni dafa dëppook la nga xam ni ki yàlla yónni tànn ko muy gën ji mindeef, mu dëppook la mu jàngale. Mu ne wa aswabu, ma ngoog na sell. Sell mooy lan? Na nga ko def te yàlla képp tax. Nit ñi buñ ci am cër, gis nga ko, ma ngoog. Waaye tamit jëf jëna dëppoog li yonante bi alayhi salaatu wassalaam jàngale, ma ngoog. Mu ne ñu laaj ko, ñu ne ko waaw góor gi yow lan mooy akhlasuhu wa aswabu? Mu ne innal amal idha kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Mu ne xamal ni sa jëf bu sellee te dëppoowul ak li yonante bi jàngale, kenn du la ko nangul. Sunu yonante alayhi salaatu wasalaam wax na ci xadis boo xam ni ka ko nettali bokk na ci nit ñi gën a xam yonante bi alayhi salaatu wasalaam, muy sunu yaay Aisha radiallahu anha. Bukhari ak Muslim toxal xadis boobee, man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd. Képp ku jëf jëf joo xam ni bokkul ci sunu mbir ñun, dañ la koy delloo, maanaam dañ la koo rejeté. Rejet, nga ñëw ci gab bi dugal fa carte boo xam ni gab bi reconnaitre ko, lu mu koy def da koy rejeté. Su fekkee doomu aadama moo mën a teg ay fonctionnalité yoo xamante ni ci circuit yooyu lay yëngu, fa kay fa yàlla mi jox borom yàlla mi jox doomu aadama xel moome, gis nga ko. Kon boy jëf dara lañ bëtal jàngatal xool ndax lii dafa bokk ci lu yonante bi jàngale wala déet. Ma ngo muy benn mu ne wa ida kaana sawaaban walam yakun xaalisan lam yuqbal. Jëf ji bu dëppoo weeg li yonante alayhi salaatu wasalaam jàngale te sellul nekkut ngir yàlla sunu borom du ko nangu. Sunu borom tabaraka wa taala ci hadithul qudsi yonante bi alayhi salaatu wasalaam di ko nettali sunu borom ne ana aghna shurakaa'i ani shirk man amila amalan ashraka fihi ma'iya ghayri taraktuhu wa shirka. Man may ki gëna doylu ci ñiñ may bokkaale. Képp ku jëf jëf boole ma ci man ak keneen ma bàyyi ko kookee. Kon jëf ji bu sellu te yàlla tax sunu borom soxlawu ko. Kon ñaari mbir mi ngi noonu yoo xam ne jëlal sa notewukaay nga note ko. Condition 1 jëf ji dafa war a sell ngir yàlla rek. Condition 2 jëf ji dafa war a dëppoog ni ko yonante bi alayhi salaatu wasalaam jàngale. Dañuy teg foofu sunu baaraam insha allah ñaan borom bi defal ñu tawfiq defal leen ko defal ñu tay sir defal leen ko. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.